しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 とうとう封印は解かれた。 忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔。 ついに魔人ブーはよみがえってしまった。しかし本当にこんなやつが強いのだろうか。 うわあ、 絶望へ一直線、嘆きの海王神。 Stój! Nie czujesz żadnych wibracji? Coś mi się zdaje, że wyszedł. Ciekawe, jak on wygląda. Spokojnie, Songo. Założę się, że zadajesz sobie to samo pytanie, co ja. Czy ten potwór, którego wszyscy tak się obawiają, jest rzeczywiście tak silny? Nie emanuje nadzwyczajną energią. Nieprawdopodobne? Jesteśmy od niego silniejsi. Kto by pomyślał? Neptun także zdaje się być bardzo mocny. Przyjrzałeś mu się? Ledwie odrasta od ziemi. Chyba zaimponowaliśmy mu naszą sztuką. Inaczej mówiąc, być może w oczach Neptuna jest kimś wielkim, ale dla nas jest po prostu nikim. Zgodzisz się ze mną? Boubou a peut-être l'air d'être un surhomme aux yeux de Neptune, mais pour nous, c'est une créature tout à fait insignifiante. Tu n'es pas d'accord? Non, pas tout à fait. Nie zupełnie. Myślę, że Boubou ma w sobie coś. Boisz się go? Wielki Son go chce uniknąć walki? Nie mów tak, Vegeta. Wiesz, że to nieprawda. Jestem tutaj, mój malutki. Chodź w me ramiona. To ja, Babidi, jestem synem twego stwórcy. Przypominasz go sobie? To ja uwolniłem cię z więzienia, w którym on cię zamknął bardzo dawno temu. Chyba sobie przypominasz. Teraz ja jestem twoim panem. Ucałuj moją dłoń. Co ci jest? Mógłbyś mi podziękować. Przynajmniej się przywitaj. Po tym, co dla ciebie zrobiłem? Coś nie tak? Źle się czujesz? Wezwać lekarza? No, ただのバカだ。 な、何をやってるんでしょうか。 なぜかは分かりませんが、復活に失敗してしまったようですが、やっと現れたと思ったら、なんと頭もパワーもない大間抜き野郎だ。ん？なんだ？何か文句でもあるのか？なんだ、このダーブラ様とやろうっていうのか。身の程知らずが、だからバカだというのだ。 どうやら魔人ブーは失敗したようですよ。 手放しこごしんねご。Nie znają go. Pozory mylą. Tak uważasz? Dosyć tego. Zaczyna mnie denerwować. Ah! Brawo, Bubu. Gratulacje. W 5 sekund rozprawiłeś się z Dablą. Dzięki tobie będę panem całej galaktyki. Już nic więcej nie powiem. Bubu jest bardzo silny. Dabla już się o tym przekonał, nie do wiary. Wygląda tak niewinnie. Jest groźny. Drgania są coraz silniejsze. Chodzi o jakieś nadzwyczajne stworzenie. Poczułeś te dziwne wibracje? Jakby złapał mnie prąd. Masz rację. Wiele bym dał, by wiedzieć, co to. W takim razie sprawdźmy. Zgoda, jak chcesz. Obiecaj mi, że będziesz ostrożny. To może być niebezpieczne. Czarnoksiężnik jest na pewno niedaleko stąd. Mam nadzieję. Nie na darmo pokonaliśmy taki szmat drogi. Mowa. Lećmy. Przybyli nie wiadomo skąd. Kim są? Czego chcą? Nie mam pojęcia. Mam złe przeczucia. Chciałem pogratulować zwycięstwa. Ja także. Zechce pan coś dodać? Jakie są pańskie wrażenia? Nigdy nie czułem się lepiej. Nie uważasz, że to wszystko zbyt długo trwa? To przez nas Bubu opuścił kulę. Możemy mieć pretensje tylko do siebie. Nic mnie to nie obchodzi. On mi nic nie zrobił. A jeżeli skrzywdzi nasze rodziny, nie pomyślałeś o żonie i o tronku? Nie chcesz ich zobaczyć? Milcz! Nie dam się nabrać. Żądam rewanżu. Zaprzedałem duszę Babidiemu tylko w tym celu. Po mnie choćby potop. Nie wierzę ci, kłamiesz. Nie sprzedałeś mu duszy. Chciałeś mnie tylko sprowokować. Myśl, co chcesz. Przełóżmy walkę na później. Przez tego potwora nie jesteś w stanie walczyć. Trudno, nic nie szkodzi. Poczekam. Daj mi magiczną fasolkę. Jesteśmy zmęczeni. Jeżeli chcemy go pokonać, musimy połączyć siły. Ty, durniu, nikt cię nie nauczył, że nie wolno opuszczać gardy? Tylko ja jestem odpowiedzialny za to, że Bubu odzyskał wolność. Naprawię błąd. Dokończymy walkę po moim powrocie. O ile uda mi się przeżyć. Nadzwyczajnie, cudownie. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Jestem twoim nowym panem. Będziesz słuchał tylko mnie. Widzę, że nie bardzo rozumiesz. Zanim tu przybyłem, przestudiowałem notatki mojego ojca. Poznałem zaklęcie, dzięki któremu na powrót mogę cię umieścić w kuli. Ale chyba nie chcesz wracać do więzienia. No właśnie, chyba się już rozumiemy. Teraz razem popracujemy. Neptunie, mam wrażenie, że Bubu reaguje jak pięciolatek. Jeżeli zaatakujemy Babidiego, Bubu prawdopodobnie nie stanie w jego obronie. Nie rób tego. Bez Babidiego nie mamy szans ponownie zamknąć Bubu. Tylko on zna się na magii. Nie daj się zwieść pozorom. Bubu wprawdzie nie wygląda groźnie, ale w rzeczywistości jest bezlitosnym potworem. Nie jestem nawet pewien, czy będzie posłuszny Babidiemu. Jeżeli natychmiast nie wróci do kuli, ziemi grozi straszne niebezpieczeństwo. Uwierz mi na słowo. Wiem, do czego on jest zdolny. Jestem zły na siebie. Jestem Bogiem, a nie potrafię ochronić mieszkańców tej wspaniałej planety. Jak mogłem dopuścić do jego uwolnienia? Co za wstyd. Trzeba było rozprawić się w porę z Babidim. Sytuacja mnie przerosła. Gdybym wiedział, że we wszechświecie istnieją wojownicy tak silni i zdolni, jak ty i twoi przyjaciele, wcześniej bym się do was zgłosił i pokazałbym wam moją technikę. O jakiej technice mówisz? Teraz jest już za późno. Możemy się już tylko gdzieś ukryć. Obawiam się, że już nigdy nie ujrzysz ojca. Nie mów tak, nie znasz go. My się tak łatwo nie poddajemy. Widzisz tych ludzi? Strasznie mnie denerwują. Zajmij się nimi, nie chcę ich tu widzieć. Occupe-toi d'eux, je ne veux plus jamais les revoir. Chodź. Ale wiem. Nie martw się, kiedyś pobiłem rekord szybkości. Co tak stoisz, durniu? Uciekną nam, łap ich. Też coś? Znikł. Nie do wiary. Żegnajcie, panowie. Nigdy nie wolno ulegać pozorom. Bubu jest nie tylko wyjątkowo szybki, ale także nadzwyczajnie mocny. W tej dziecinnej postaci kryje się dusza czarna jak smoła. ご飯の全力の攻撃に点で応えちゃいねえ。 今度はこっちの番だよ。魔人ブーたっぷりお返しをしてあげなよ。それ宇宙まで飛んでっちゃえ。 次回ドラゴンボール Z 魔人恐るべし、ご飯に迫る死の恐怖。